7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is zaterdag 24 september. Sommige EU-landen willen nieuwe sancties tegen Rusland, onder meer vanwege de gedeeltelijke mobilisatie daar. En we volgen het WK wielrennen bij de vrouwen. Eerst een overzicht van het nieuws met Jeroen Tjepkema. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Oekraïne heeft de accreditatie van de Iraanse ambassadeur ingetrokken omdat Iran gevechtsdrones zou hebben geleverd aan Rusland. Het Oekraïense ministerie van Defensie zegt dat het leger 6 Iraanse drones uit de lucht heeft geschoten en ook zou door een Russische aanval met een Iraanse drone een burger zijn omgekomen. Oekraïne en de VS zeggen al langer dat Iran drones levert aan Rusland. De regering in Teheran spreekt dat tegen en zegt dat het land neutraal is in de oorlog. Tientallen treinreizigers zijn vannacht gestrand op station Amersfoort Centraal. Dat kwam volgens de NS door een systeemstoring. Daardoor was er van en naar Amersfoort geen treinverkeer mogelijk. De gestrande reizigers konden op een gegeven moment op Amersfoort instappen in een trein, maar die bleef uren stilstaan. Rond 6:15 vanochtend vertrok de trein alsnog. De Belgische kernreactor Doel 3 is definitief stilgelegd. Gisteravond werd de reactor bij Antwerpen van het elektriciteitsnet gehaald. Doel 3 was in gebruik sinds 1982. Het duurt nog jaren voordat het gebouw kan worden gesloopt. Eerst moeten de splijtstofstaven 5 jaar lang onder water afkoelen. België wilde alle 7 kernreactoren in het land uiterlijk in 2025 sluiten. Maar afgelopen maart werd besloten dat vanwege de energiecrisis 2 reactoren 10 jaar langer mogen open blijven. Wereldwijd hebben aandelenbeurzen de week met flinke verliezen afgesloten. In New York daalde de Dow Jones-index naar het laagste niveau sinds eind 2020. Beleggers zijn bang voor een recessie en vrezen dat de inflatie oploopt door de begrotingsplannen van de nieuwe Britse regering en de recente renteverhogingen. De Europese beurzen eindigden eerder op de dag ook allemaal in het rood. Roger Federer heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld als toptennisser. Hij verloor bij de Laver Cup in Londen in het dubbelspel. Federer speelde samen met Rafael Nadal. De twee verloren van Francis Tiafoe en Jack Sock. Bij zijn opkomst was er een staande ovatie voor Federer en die kreeg hij ook na de wedstrijd. De 41-jarige Zwitser kondigde eerder deze maand zijn afscheid aan vanwege langdurig blessureleed. Hij won 20 Grand Slam toernooien en stond 310 weken bovenaan de wereldranglijst. Wielrenster Demi Vollering is niet van start gegaan in de wegwedstrijd op de WK in Australië. Ze is positief getest op corona. De Nederlandse ploeg bestaat nu nog uit 6 rensters, onder wie de kopvrouwen Annemiek van Vleuten en Marianne Vos. De finish van de wegwedstrijd is rond 9:00 Nederlandse tijd. NEC en Fortuna Sittard spelen tegen elkaar in de eerste ronde van de KNVB-beker. Dat is de uitkomst van de loting. Andere wedstrijden zijn onder meer FC Eindhoven tegen Willem II en Dordrecht tegen Groningen. De wedstrijden zijn gepland voor 18 tot en met 20 oktober. De 5 clubs die Europees voetbal spelen mogen de eerste bekerronde overslaan. Het weer bewolkt, een periode met regen, bij hooguit 16 graden vandaag. Aan het eind van de middag wordt het vanuit het noorden op steeds meer plaatsen droog. Morgen ook droog, dan droog, een periode met zon en opnieuw een graad of 16. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen. Kalfjes grazen. En kippenscharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek. Bijna al ons vlees en al onze zuivel komt uit de bio-industrie. Daarom doen we een oproep. Sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen die het anders willen. Samen maken we een einde aan de bio-industrie. Doe mee op varkensinnood.nl. Net als je denkt dat je omkomt in het papierwerk, ga je fluitend je werkdag tegemoet. Daar heb je de IT-consultants van Incentro voor nodig. Want die automatiseren het werk, zodat jij je kunt focussen op wat jouw baan echt leuk maakt. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een sterrenwiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Ook automatiseren? Kijk op incentro.com. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:04. De roep om nieuwe sancties tegen Rusland wordt luider. Nu de Russische president Poetin eerder deze week een gedeeltelijke mobilisatie heeft afgekondigd, willen sommige EU-landen dat er nieuwe sancties komen. Bovenop de 7 sanctiepakketten die al zijn ingevoerd. Correspondent Ardy Stemmerding in Brussel. Ardy, het was een tijdje stil over nieuwe sancties, maar die discussie is dus door die gedeeltelijke mobilisatie weer helemaal terug? Ja, sinds die mobilisatie is de discussie helemaal terug in Brussel. Ook vandaag is er bijvoorbeeld weer overleg over. En je merkt dat de EU-landen heel graag laten zien dat ze weer wat doen tegen die mobilisatie van Poetin. Wat zou er dan in zo'n nieuw sanctiepakket kunnen staan? Er gaan heel veel opties rond. Er wordt gepraat over de import van diamanten, meer Russische banken, afsluiten van het internationale betalingsverkeer. Uranium gaat rond, meer mensen op de lijst zetten, hè, waarvan tegoeden bevroren worden. En een hele belangrijke is een maximumprijs op Russische olie. Nou is het afkondigen van sancties één. Uitvoeren is een tweede en wat lastiger, merken we. De huidige sancties bijvoorbeeld bezorgen de douane in Nederland al een boel extra werk. Verslaggever Nick Wouters zag op Schiphol wat ze daar de afgelopen tijd zoal hebben tegengehouden. Ontploffingsgevaar staat er op de kast. Ja, dat is omdat wij ook wat spullen hierin kunnen hebben liggen die onder de ontplofbare stoffen vallen. Nou, we hebben hier als voorbeeld een kogelwerend vest. Ja, dit is een voorbeeld van spullen die op dit moment absoluut niet aan Rusland geleverd mogen worden, maar die we wel heel veel die kant op zien gaan in leveringen richting de Oekraïne. Om daar de troepen te helpen. Dus daar zit voor ons ook best wel wat werk in om dat uit te vogelen. Of het echt naar de Oekraïners gaat. Inderdaad. Of naar de Russen. Inderdaad, of die spullen echt naar de Oekraïne gaan, of dat het misschien toch via slinkse wegen naar Rusland gaat. Joris Douanier, gespecialiseerd in het herkennen van gesanctioneerde goederen. Hoe herken je een gesanctioneerd goed? Ja, hoe herken je het? Gewoon heel veel ware kennis opdoen en gaan zoeken naar de spullen die niet mogen. Er wil ook nog best wel veel veranderen. Het kan ook in één keer heel acuut veranderd zijn. Dus iedere keer zullen we toch weer gaan kijken op de lijsten met, joh, klopt dit? Mag dit wel, mag dit niet? Valt het onder het verbod? Of is het misschien toch toegestaan om dit te leveren? Wat wij op dit moment hebben tegengehouden, dat zijn onder andere scheepsonderdelen, gasturbineonderdelen. We hebben de import van hout tegengehouden. Misschien heel gek, maar ook luxe kleding en paardrijkleding die naar Rusland onderweg waren. Waarom mogen de Russen geen paardrijkleding krijgen? Ja, volgens de Europese sancties is het verboden om luxegoederen te exporteren. En ja, paardrijkleding boven een bepaalde waarde, die valt onder luxegoederen. Dus die mogen daar niet heen. Wanneer komt u dan uw kantoor uit om hier daadwerkelijk in de hal spullen te controleren? Nou ja, als we gaan kijken naar wat wij hier in deze controle, op deze controlelocatie doen, dat zijn de spullen waar we een hoger risico in zien. Dan worden de spullen hier de controlelocatie binnengebracht. En dan kunnen we onder andere de spullen die we willen zien eerst scannen om te kijken, joh, klopt het beeld en kloppen de gegevens die wij hebben met wat we op de scanbeelden zien. Als we dan zeggen, ja, dan hebben we toch nog aanleiding om verder te gaan kijken, dan gaan we hier gewoon rustig aan de spullen uitpakken. En dan kunnen we dat kalm, stapje voor stapje bekijken. Gaan er nog veel spullen naar Rusland eigenlijk vanuit Nederland? Er gaan in ieder geval, ik kan dat zeggen voor wat hier op Schiphol gebeurt, maar er gaan hier vanaf Schiphol best wel nog wat spullen naar Rusland toe. Kijk, er vliegen nu op dit moment geen vliegtuigen meer direct op Rusland. Alleen, er gaan nog steeds spullen voor Rusland via Schiphol weg. Via de lucht, alleen via andere luchthavens. Maar we hebben hier ook nog een hele grote sector die in de wegtransport zit. Dus er gaan ook nog steeds vrachtwagens met spullen naar Rusland toe. En ook daar doen we de controles op. Nou, wat voor spullen zijn dat dan hier uit? Bloemen. Een hele hoop bloemen. Bloemenveiling Aalsmeer. Mogen die nog? Bloemen mogen voor een groot gedeelte nog wel. Er zijn een paar soorten planten en bloemen die wel gesanctioneerd zijn als luxegoed. Weet u welke? Een van de dingen die bijvoorbeeld op de sanctielijst staan is snijgroen. En dat zijn eigenlijk de bladeren die om bouquetten heen gaan. Rozen met wortelen eraan. En bepaalde plantensoorten die echt in de grond gaan. Denkt u bij al die dingen die niet naar Rusland mogen ook van goed dat die niet gaan? Of denkt u soms ook wel eens wat raar dat dit wel mag en dat niet? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daarvan zoiets heb. Dat wordt in Brussel besloten en zij zijn ervan. Zij maken die besluiten en ik heb daar persoonlijk eigenlijk niet zoveel mening over. En als u dan hoort, er komt een nieuw sanctiepakket, er komen weer nieuwe spullen op die lijst. Wat denkt u dan als u de volgende dag aan het werk begint? Mijn eerste gedachte is, ik hoop dat het niet al te veel impact voor mijn werk heeft, want we hebben het al druk genoeg. Maar de tweede gedachte is eigenlijk, nou, laat maar zien wat er dan op de sanctielijst komt. En dan gaan wij gewoon ons uiterste best doen om ook dat gewoon te kunnen handhaven. Aldus douanier Joris Nijdam, terug naar Ardy Stemerding in Brussel. Ja, ziet het eruit dat deze douanier inderdaad op korte termijn nieuwe sancties dus kan verwachten die hij moet gaan naleven? Ja, de kans bestaat wel dat hij het weer iets drukker gaat krijgen. Maar ik zeg wel iets, want je merkt toch wel, de landen zitten niet op één lijn over nieuwe sancties. En de mogelijkheden die raken zo langzamerhand ook een beetje uitgeput. Hè. Grote klappen zijn al uitgedeeld. En daarom hoor je achter de schermen toch ook wel dat wat je nu gaat krijgen waarschijnlijk eer een onderhoudspakket is van de huidige sancties, waarbij je gaat zorgen dat de sancties beter worden uitgevoerd en er niet weer allerlei ontsnappingsroutes zijn voor bepaalde producten, dan dat je nou op korte termijn echt een groot, zwaar nieuw pakket zal moeten verwachten. Dus dat wordt dan de discussie ook tussen de landen die je dus, ja, de een wil dus wat strenger, de ander wat minder. Ja, en nou, daarbij ligt het behoorlijk uit elkaar. Hè. Bijvoorbeeld diamanten, dat ligt in België gevoelig. Natuurlijk heel belangrijk product hier. Je hebt, zoals we ook al bij de eerdere sanctiespakketten hebt gezien, de notoren dwarsligger Hongarije. Die zegt zelfs nu helemaal geen nieuwe sancties te willen. Of bijvoorbeeld zelfs de energiesancties wat af te willen zwakken. Dus ja, probeer dat soort landen dan allemaal maar op één lijn te krijgen. En uiteindelijk moeten ze er wel allemaal unaniem mee instemmen. Nou, heeft Poetin steeds gezegd, ja, het raakt ons toch niet, hè? Het maakt ons niet uit. Is daar iets over te zeggen, Ardy? Die nieuwe sancties, hebben die een groot effect dan op Rusland? En ook op de manier waarop het land oorlog voert, nu we een half jaar verder zijn? Nou ja, dat zag je toch de afgelopen tijd, wat de landen toen ook zeiden. We hebben niet de illusie dat we hiermee de oorlog van Poetin kunnen stoppen. Maar ja, toch moeten we proberen om hem steeds zo hard mogelijk te raken economisch. En ik denk de maatregel waar ze nu het meest van verwachten is toch dat die maximumprijs op Russische olie. Vanaf eind dit jaar wordt de import van olie naar de Europese Unie sowieso al helemaal gestopt. Maar daar willen ze dan nu ook nog dus een prijsplafond aan toevoegen. Hebben ook al landen in de G7, dus niet alleen in de Europese Unie, maar over de hele wereld, afspraken over gemaakt. En daar wil de EU zich graag bij aansluiten. En ze hopen op die manier Poetin financieel toch nog het meest te raken met de komende sancties. Correspondent Ardy Stemerding, dank je wel. In Australië zijn de WK wielrennen met vanochtend de wegrit bij de vrouwen. Met onder andere onze eigen Marianne Vos en Annemiek van Vleuten. Verslaggever Gio Lippens. Ja, vooral die laatste van Vleuten natuurlijk afgelopen week hard gevallen. Hard gevallen op haar elleboog. Hoe gaat het met haar na alweer zo'n 100 kilometer fietsen? Ja, ze rijdt nog steeds. Terwijl we nog 70 kilometer inderdaad te gaan hebben in dit wereldkampioenschap. Hè. 4:55 vanochtend begonnen, Nederlandse tijd. En Van Vleuten doet nog steeds mee. Sterker nog, op de beklimmingen heeft ze zich ook wel even laten zien. Mount Kira, en die zat één keer in het parcours op weg naar de lokale ronde. Daar sleurde ze toch even aardig door op kop. En we zagen er zojuist ook op Mount Pleasant weer aan de voorkant van het peloton zitten. Met inderdaad die elleboog ingepakt, een breukje daarin. En het is natuurlijk afwachten hoe die elleboog zich houdt en of ze de pijn kan verdragen. Want daar draait het natuurlijk om. Iedere keer als ze bergop rijdt en moet sleuren aan dat stuur, dan doet die elleboog natuurlijk pijn. In ieder geval, dat is het goede nieuws, dat Van Vleuten nog steeds erbij is. Je hoorde het ook al in het nieuws eerder, dat Demi Vollering, toch ook een van die Nederlandse schaduwfavorieten, hè, want zij kan ook goed klimmen, dat die er niet bij is. Die is positief getest op corona. Dat betekent toch wel een aderlating voor de Nederlandse ploeg. De Nederlandse ploeg waar Marianne Vos toch op dit moment in elk geval de aangewezen slagvrouw is, de kopvrouw is voor de ploeg. Ervan uitgaande dat Van Vleuten nu al een paar keer heeft laten zien dat ze ook kan werken voor Marianne Vos. Dat heeft ze in elk geval gedaan. Maar goed, je weet het met Van Vleuten nooit. Het kan zomaar zijn dat ze in de finale, als die finale hard gaat worden, in die beklimmingen. Want we moeten 6 lokale ronden afleggen. Dat betekent 6 keer Mount Pleasant. Een kilometer lang klimmen tegen 9% stijgingspercentage. Ja, als ze zich daar goed voelt, dan zal Van Vleuten het zeker een keer gaan proberen om de boel uit elkaar te rammelen. 70 kilometer nog voor een peloton dat achter 2 koploopsters aanrijdt. Achter Julie van der Velde en Eleanor Bakstedt. Dat zijn 2 jonge vrouwen, 2 beloften nog. In ieder geval, die Bakstedt is een belofte. Haar zus die werd trouwens eerder vannacht werd ze wereldkampioene bij de junioren. Dat is echt een allesvreter, die kan alles. Maar goed, Bakstedt rijdt dus daar mee als jonkie. En Julie van der Velde is een van de Belgische vrouwen. En die hebben een voorsprong op dit moment van 59 seconden op het peloton waarin het voorlopig nog rustig is. Want ja, die vrouwen die houden zich ook nog koest. Totdat straks misschien wel twee rondjes voor het einde, misschien wel één ronde voor het einde, uiteindelijk de zaak zal losbarsten. NPO Radio 1. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? In Nieuwsuur was oud-NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer te gast. Hij liet zijn licht schijnen over het illegale referendum in de vier bezette regio's in Oekraïne en de gedeeltelijke mobilisatie die Poetin heeft afgekondigd. Volgens de Hoop Scheffer heeft de Russische president een flinke fout gemaakt. Maar het is duidelijk dat met deze escalatie van de afgelopen dagen Poetin gekozen heeft voor een harde lijn. Er zullen ongetwijfeld in zijn omgeving ook mensen zijn die zeggen en die op matiging aandringen. Want die zien dat het uit de hand loopt. Ik zeg, dat gaat om hun kinderen misschien. Precies, ja. Het gaat om hun zonen. Ja. Poetin zal die oorlog niet meer winnen. Of hij nou mobiliseert of niet, hij zal hem niet meer winnen. Klinkt heel overtuigd. Poetin kan deze oorlog niet winnen. Ik denk dat Poetin deze oorlog niet langer kan winnen. Intussen dreigt Poetin omvloers met nucleaire wapens als Oekraïne straks geannexeerde gebieden aanvalt. De Hoop Scheffer acht de kans dat Poetin dat dreigement ook echt uitvoert niet heel groot. Als ik een schaal van 1 op 10 maak voor mezelf en de kans bereken dat Poetin een massavernietigingswapen zal inzetten, dan zou mijn taxatie zijn tussen 1 en 2, maar niet 0. En zolang die kans niet 0 is, moeten wij, met name de Amerikanen in eerste instantie, maar ook Europa, moeten wij rekening houden met een scenario, dat doe je niet voor de schermen, doe je uiteraard achter de schermen, dat hij, als hij helemaal in de hoek wordt gedreven, tot zo'n maatregel zou overgaan. In Op 1 ging het over het capaciteitstekort bij het Openbaar Ministerie. Er is veel uitstroom in de sector en de 250 officieren van justitie die de OM-top wil aantrekken zijn volgens officier van justitie Art Schoep niet genoeg om de problemen op te lossen. Waar het om gaat is dat de mensen die nu werken een enorme druk ervaren, omdat zij die ballen die zij vanuit hun werk moeten in de lucht moeten houden. Want dat is nou eenmaal je werk als officier van justitie. Ja. Je moet kiezen dat wij zien dat eigenlijk op dit moment bij een aantal officieren gewoon het water tot boven aan de lippen is gestaan. Ja. Ook rechtbankverslaggever Saskia Belleman zat aan tafel. Ze vertelde dat tijdens haar werk steeds vaker ziet dat slachtoffers lang moeten wachten op de behandeling van hun zaak. Nou, je ziet zaken die voor de rechter worden gebracht die zeker 3-4 jaar oud zijn. En als je dan slachtoffer bent in zo'n zaak, dan is dat heel frustrerend. Als je zo lang moet wachten tot er recht wordt gedaan. Maar ook voor die verdachte is dat frustrerend. Mm-hmm. Je moet je voorstellen, die is op een gegeven moment op vrije voeten. Die gaat een baan zoeken, terwijl die weet dat er misschien nog een straf boven het hoofd hangt. Bij Jinek was actrice Tekla Reuten te gast over haar nieuwe film Narcosis. Het is de Nederlandse inzending voor de Oscars. In 2004 was Reuten in L.A. in Los Angeles voor haar toen genomineerde film De Tweeling. En ze herinnert zich de ervaring als het ontwaken uit een droom. Het meeste herinner ik me dat het een roze wolk was. Ik was er nog nooit geweest en je ziet ineens die stad en alles wat daarbij hoort en al die sterren. En het was ook meteen, zakte ook meteen door die roze wolk heen door te zien hoezeer het gewoon keiharde business is. Het een show is met de seatfillers die in de stoelen vliegen als alle sterren naar buiten gaan om te seatfillers, zodat het er nog vol uitziet. Ja. Daar gaat Julia Roberts en daar gaat die. En waarom gaan ze weg? En dan kwamen er allemaal mensen in. En ook gewoon op de loper, de spanning. Gewoon, dat was heel goed om te zien. Het is gewoon werk. Ja, die nieuwe film is ook de debuutfilm van regisseur Martijn de Jong. Ondanks zijn weinige ervaring zag Tekla potentie in hem. Ik las het script. Dat vond ik meteen prachtig. En het ontroerde me heel erg. En toen deed ik een casting bij hem. En dat klikte ook heel goed. Ik voelde me heel vrij en heel, was gewoon heel goed. En ik keek ook naar een tv-film die hij had gemaakt. Een oversteek heet dat, geloof ik. En die vond ik ook heel erg mooi. Dus ik, dat was eigenlijk al 3 dingen tegelijk. En dat was gisteren op radio en tv. En wat staat er dan vanochtend in de kranten, Jeroen? Ja, een Hummer en een trailer linken de inmiddels tijdelijk teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eert aan de hoofdverdachte in de witwaszaak. Dat schrijft het AD op basis van eigen onderzoek naar de zaak, waar van Eert zelf ook verdachte is. Het gaat dan om een speciale militaire Hummer en een trailer die in beslag werden genomen op het terrein van Jumbo in Veghel. Beide zijn afkomstig van het autobedrijf van hoofdverdachte Theo E. Hij was eerder coach van een raceteam dat door de supermarkt werd gesponsord. 10 jaar geleden brak er een onderwereldoorlog uit om de macht in het cocaïnemilieu. Het Parool schrijft op de voorpagina dat justitie de laatste leden van deze gewetenloze lichting criminelen nu hoopt op te sluiten. Maandag start namelijk het proces 13 Marokkanen. 8 verdachten staan terecht voor het vormen van een moorddadige criminele organisatie die liquidaties van 7 rivalen voorbereiden. Het zijn de laatste hoofdrolspelers die moeten voorkomen. Volgens de krant vormen zij de blauwdruk van een nieuwe generatie nietsontziende criminelen. Het kabinet heeft steken laten vallen in de energiecrisis. Dat erkent minister Kaag van Financiën in een interview met de Telegraaf. Terwijl andere landen maatregelen troffen tegen de hoge energierekeningen, liet het Nederlandse kabinet op zich wachten. Dat moet volgens minister Kaag in het vervolg beter. Dat betekent overigens niet dat het kabinet niet hard heeft gewerkt om met een oplossing te komen. Dat het zo lang duurde dat er een energiepakket was, was volgens Kaag geen onwil, maar liet een overheid zien die niet alles kan. En een veelbelovend medicijn tegen het voor baby's levensbedreigende RS-virus komt mogelijk al snel op de markt, meldt nu.nl. Bijna 9 op de 10 kinderen raken voor hun tweede jaar met het virus besmet. Vaak leidt dit tot een flinke verkoudheid, maar een klein deel van de kinderen raakt zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moeten. Nieuwe middel Nirsevimab voorkomt dat baby's ernstig ziek worden of overlijden aan de infectie. Onderzoekers van het Amsterdam UMC ontdekten de antistof. Een week geleden gaf het Europese geneesmiddelenbureau EMA een positief advies voor het gebruiken van. En als beleidsmakers van de Europese Unie het advies overnemen, kan het middel snel op de markt komen. De schoonheidskoningin Han Lee uit Myanmar zit al 4 dagen vast op een vliegveld in Thailand. Vorig jaar was ze uit Myanmar gevlucht naar Thailand omdat ze kritiek uitte op het militaire regime. Na een korte vakantie willen de Thai haar niet opnieuw toelaten. Zuid-Azië-correspondent Mustafa Maghadi, kun je uitleggen wie is zij, Han Lee? Ze is wereldberoemd in Myanmar. Ze won de Miss Grand Myanmar in 2020. Ze werd beroemd in de hele regio. Toen ze tijdens een schoonheidswedstrijd vorig jaar een speech gaf. Waarin ze zich uitsprak tegen de coup die het leger had gepleegd in haar land. En om niet vervolgd te worden vluchtte ze daarom naar Thailand. Dat haar toeliet. Maar ze ging vorige week even een paar dagen naar Vietnam. Toen kwam ze terug op het vliegveld in Bangkok. En werd ze plots niet toegelaten. Ze moest een dag in een detentieruimte spenderen. Nou, daar is ze inmiddels uit. Maar Han Lee zit nog steeds vast in het transitdeel van het vliegveld en kan Thailand nog niet in dus. En hoe komt dat? Eerst mocht het dus wel en nu ze terug wil, kan het ineens niet meer. Wat is daar de reden voor? Ja, dat is de grote vraag. Officieel zeggen de autoriteiten dat haar immigratiepapieren niet op orde zijn. Er werd zelfs gezegd dat ze op een Interpol-lijst stond. Maar het lijkt er vooral op dat het regime in Myanmar Thailand onder druk zet om haar uit te leveren. Thailand is wel vaker een plek waar internationale autoriteiten ineens druk zetten op de regering om mensen op het vliegveld op te pakken. In 2018 hebben we bijvoorbeeld een voorbeeld van iemand uit Bahrein die voetbalt in Australië, opgepakt werd op het vliegveld in Bangkok. Want de autoriteiten in Bahrein die wilden hem uitgeleverd hebben voor kritiek op het Koningshuis. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te vinden. Nou, we weten in ieder geval dat Myanmarese politie aanwezig is op het vliegveld en contact met haar heeft gezocht. Maar Han Lee heeft geweigerd contact met hem te hebben. Maar goed, het lijkt er dus heel erg op dat het geïnitieerd is door Myanmar. Hey, als het ook echt gebeurt hè, dat Thailand haar uitlevert, wat staat haar dan in Myanmar te wachten? Weinig goeds. Dat is eigenlijk iets dat we wel als een zekerheid kunnen beschouwen. Activisten, hoe bekend ze ook zijn, worden zonder pardon achter de tralies gegooid. Om het minst of geringste. Tegenwoordig is het zelfs strafbaar om een tweet te liken tegen het militaire regime is. Een paar maanden geleden is een rapper-activist geëxecuteerd omdat hij zich uitsprak tegen het regime. Dus ja, Han Lee en de mensen om haar heen zijn doodsbenauwd dat ze ook echt uitgeleverd gaat worden. Mensenrechtenorganisaties, zoals de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, hebben Thailand opgeroepen om Han Lee toe te laten voor haar eigen veiligheid. Maar ja, Thailand heeft daar tot nu toe nog niks mee gedaan. En als ze toch zou kunnen dat ze zelfs wordt geëxecuteerd in Myanmar, waarom zou de Thaise regering haar dan uitleveren? Want dat straalt dan niet alleen op Myanmar af, maar ook op Thailand, zou je zeggen. Exact, dat is een goed punt. Dat komt gewoon omdat de relatie tussen Myanmar en Thailand heel erg ingewikkeld is. Het zijn buurlanden, dus ze zijn economisch heel erg met elkaar verweven. Maar daarnaast moet je denk ik ook snappen dat Thailand Myanmar heel erg moeilijk dwars kan zitten of kritiek kan uiten op het feit dat het militaire regime daar een coup heeft gepleegd en alle kritiek keihard probeert te onderdrukken. Dat is namelijk wat Thailand ook heeft gedaan. Deze regering in Thailand zit er vanwege een coup in 2014. Protesten heeft de regering keihard neergeslagen. Dus ja, de Thai zit een beetje in een lastig pakket over hoe dit te behandelen. En daarom zit Han Lee nu gespannen in onzekerheid om te wachten of ze nou wordt toegelaten of niet. Er is wel één klein geruststellend bericht voor haar. Dat is dat een Thaise functionaris heeft gezegd dat ze voorlopig nergens naartoe gaat. Oftewel voorlopig niet uitgeleverd wordt. We gaan kijken of dat de komende dagen zo blijft. Dankjewel, Mustafa. Zuid-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Het is 8:05. Een van de leukste series van de afgelopen jaren vind ik Only Murders in the Building met Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez. Nou, die laatste is niet alleen actrice, maar ook zangeres. En met Rema maakten ze deze remix van Calm Down. Another banger, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown. Zakelijke kilometers bijhouden. e-boekhouden.nl. Ken jij eQuinsal? Onze naam is net nieuw en toch zijn we al wereldberoemd. eQuins is namelijk al jaren de technisch dienstverlener voor de zakelijke markt. Dus onthoud die naam. eQuins met EQUANS. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor korting op tickets, extra beenruimte en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Gold Card. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting, 50 experience points en 40.000 miles. Bekijk de voorwaarden op americanexpress.nl. NPO Radio 1. Het is 19:30, hoofdpunten, Jeroen. Oekraïne is woedend op Iran omdat het land drones zou leveren aan Rusland. Het leger zegt dat er 6 Iraanse drones zijn neergehaald. Oekraïne heeft nu de accreditatie van de Iraanse ambassadeur ingetrokken. De regering in Teheran ontkent de wapenleveringen. Tientallen treinreizigers, zijn vannacht gestrand op station Amersfoort Centraal. Dat kwam volgens de NS door een systeemstoring. Daardoor was er van en naar Amersfoort geen treinverkeer mogelijk. Pas rond 17:45 vanochtend vertrok er weer een trein. In België is de eerste kernreactor definitief stilgelegd. Het gaat om Doel 3 in de buurt van Antwerpen. België wil de komende jaren nog 4 reactoren sluiten. 2 reactoren blijven open tot 2035 vanwege de energiecrisis. En tennisser Roger Federer heeft de laatste wedstrijd van zijn carrière gespeeld. Hij kwam in actie in het dubbelspel bij de Lever Cup in Londen samen met Rafael Nadal. Ze verloren de wedstrijd in 3 sets. Federer kreeg voor en na het duel staande ovaties van het publiek. Dan naar Weerplaza. Goedemorgen, Alfred Snoek. Goedemorgen. Ik had flink wat regen onderweg hier naartoe. Klopt inderdaad. Op dit moment is het in heel Nederland bewolkt. En uit de wolken valt van tijd tot tijd regen. En er zijn plekken waar het op dit moment zelfs eventjes flink naar beneden komt. En dat is eigenlijk het weerbeeld voor deze ochtend en een groot deel van de middag. Kleine uitzondering daarop is met name het Waddengebied. Daar is het nu droog. En het lijkt erop dat het daar droog blijft. Sterker nog, later vanmiddag weet het ook in grotere delen van Friesland, Groningen en Noord-Holland droog te worden. Daar weet nog even de zon door te breken in de loop van de middag. Maar in de rest van Nederland is het gewoon een grijze en sombere en dus soms af en toe behoorlijk natte zaterdag. De temperatuur komt niet veel verder uit dan een graad of 15. En in de loop van de dag steekt op steeds meer plaatsen een toch wel wat frisse noordenwind op. Wordt het morgen wat beter, Alfred? Ja, dat denk ik wel. Komende nacht klaart het al steeds meer op. En morgen zien we toch met enige regelmaat de zon goed doorbreken. Er zijn ook stapelwolken aanwezig. In de ochtend valt vlak aan zee een enkele bui. In de middag is landinwaarts ook een lokale bui niet uitgesloten. Maar op veel plaatsen lijkt de zondag zo goed als droog te verlopen. En met het zonnetje erbij en niet al te veel wind wordt het dan in de middag een graad of 16. Dankjewel, Alfred. Alsjeblieft. Kunstenaar Daan Rozengaarde zet in Leiden samen met alle Leidenaren het licht uit om de sterren weer te zien. Seeing Stars Leiden, European City of Science. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Leiden is dit jaar European City of Science, Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. We gaan weer even naar het WK op de weg bij de vrouwen, Gio Lippens. Elke keer toch die bergjes voor de kiezen. Dat moet er toch inhakken op een gegeven moment. Ja, dat hakt er zeker in bij de mindere goden in het peloton. De vrouwen die wat minder goed berg op kunnen rijden. Want je ziet nu dat peloton ook weer uitdunnen bij de derde beklimming van de Mount Pleasant. Daar zitten stukken in van 16% stijgingspercentage. En dat zegt wel genoeg. Dat betekent dat de twee koploopsters die we daar zien zwoegen, Julie van der Velde en Eleanor Bakstedt, dat die toch steeds meer van hun voorsprong moeten inleveren op dat peloton. Het is nu nog maar 13 seconden, want zij zijn nu bijna boven. En daar komt dan dat peloton aan, waar we met name een hele actieve Italiaanse ploeg zien. Ook de Duitse vrouwen rijden actief. Het is wel opvallend om te zien hoe Nederland, hè, normaal gesproken bij de vrouwen toch altijd het land dat dominant is, dat zo'n koers echt helemaal in de grip heeft, dat die voorlopig even afwachtend rijden. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de blessure van Annemiek van Vleuten, die met haar gebroken elleboog toch nog steeds in dat peloton meerijdt. Maar Nederland heeft niet zoveel behoefte om aan te vallen. Heeft ook alles te maken met het feit dat Marianne Vos, als ze eenmaal in een groepje richting de finish gaat, hele snelle benen heeft en ontzettend goed kan sprinten. En daarmee dus een van de grote kanshebbers is voor het wereldkampioenschap. Vorig jaar moest het nog afleggen tegen Elisa Balsamo, de Italiaanse, in Leuven. Dat was een parcours dat minder zwaar was dan het parcours in Australië en Wollongong. En dat betekent betekent dat de Nederlandse vrouwen er toch een beetje op rekenen. Dat die Balsamo misschien toch wel in een van die laatste ronden gelost gaat worden. Het tempo niet meer kan bijbenen. En dat ze van die snelle sprinter in elk geval verlost zijn. Ik kijk nog even naar het aantal kilometers dat nog te rijden is. We zijn inmiddels boven op die Mount Pleasant. 58 kilometer nog voor de vrouwen. De koploopsters die zijn inmiddels bijna ingelopen. 6 seconden is het verschil nog. Horeca-ondernemers bereiden zich voor op de herfst en winter. Geen eenvoudige opgave met de torenhoge energierekening. Want hoe maak je het de gasten toch een beetje comfortabel? Zonder al te veel te bezuinigen op verwarming bijvoorbeeld. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging op bezoek bij een pannenkoekenrestaurant. Pannenkoekenrestaurant De Appelse Hof in het Friese Appelscha. 2 jaar geleden was ik hier ook. Bij De Appelse Hof, pannenkoekenrestaurant in Appelscha. Albert Nieuwenhuis, daar hangen ze, de terrasheaters. Daar kwam ik toen voor, want die werden gemonteerd. Even wat gaten in de muur. Het moet wel stevig hangen, hè, natuurlijk. U bent met de installatie bezig. Dat klopt inderdaad. Er was toen corona, dus u wilde ook klanten buiten hebben. Daarom waren die heaters wat comfortabel. Op gas, hè? Op gas, ja. En dat is ook helemaal gelukt tijdens corona. We hebben de beste jaar ooit gedraaid. Omdat gewoon, ja, wij konden gewoon mooi doordraaien met een verwarmd terras. Wat was de investering? Nou, behoorlijk. In zijn totaliteit was het iets van 26.000 euro. Is dat nou allemaal weggegooid geld? Nee, absoluut niet. Want we hebben echt vorig jaar echt een topjaar gehad. De investering in het terras, dat loont gewoon. Mensen die willen als ze kunnen kiezen tussen binnen of buiten zitten, gaan ze altijd buiten zitten. Maar ja, 2 jaar later is dat gas opeens op de zwarte lijst terechtgekomen. Ja, dat wordt voor ons wel een probleem. Kijk, we hebben een vast contract tot 1 november. Ja, en daarna is maar, ja, wat gaat er gebeuren? Hè? Gaat de regering ingrijpen voor de bedrijven? Hoeveel betaalt u nu per maand aan energie? 1.000 euro. En waar bent u bang voor? Nou, voor 4.000-5.000 euro. En dan wordt het op een gegeven moment de keuze van nou gaan we in de winter wat meer dicht. Want je moet toch de boel verwarmen. Want u moet het toch vooral van de zomer hebben. Zeg maar, juli, augustus is toch wel, denk ik, 40% van onze omzet. U heeft nog een paar andere mogelijkheden. 10 oktober gaan we naar een demonstratie van een nieuwe pannenkoekencarousel. Elektrisch? Helemaal elektrisch. En dat is natuurlijk wel een goed alternatief. Ik bedoel, dan stappen we gewoon over op elektrische pannenkoekbakken. Alleen, kwaliteit staat voorop. Dus daarna gaan we kijken of de kwaliteit hetzelfde is. Of het net zo knapperig wordt? Uiteindelijk draait het altijd om kwaliteit. Ik bedoel, ga je ergens een pannenkoek eten en is lekker, dan kom je weer. Wordt er nu op de ouderwetse manier gebakken? Er wordt nu op de ouderwetse, ambachtelijke manier gebakken. Zullen we even kijken in de keuken? Ja, is goed. Kijk, dit is het hart van de pannenkoekrestaurant. Dat zijn de gaspitten. De wokbranders. En daar hebben we er 8 van. En daar gebeurt het op een moment mee. Dus dat kost een boel gas. Ik krijg er wel de perfecte pannenkoek mee. En dat is met stroom maar af te wachten? Dat is afwachten. U denkt ook nog aan iets anders op het terras. U heeft een offerte net in huis van? Mijn vrouw die zegt van, is het niet het idee om elektrische kussen op het terras te doen? Dan hoeven de gasheaters niet meer aan. Maar ja, dat kost ook weer heel veel. Op het moment dat je zit, zeg maar, word je wel lekker warm. Want het gaat om je achterwerk en ook de rug wordt verwarmd. Ik heb een auto gekocht, eigenlijk op basis van dat er een verwarmde stoel in zat. Al die mannen die willen een geweldige auto, maar bij mij ging het om een stoelverwarming. Ik kan me voorstellen dat mensen op het terras zitten en denken van, goh, een lekker kussentje, lekker warm. Ja, ik geloof er heilig in. Maar hoeveel kost zo'n kussen? Om maar iets van 180 euro. Hé, meneer, smaakt hij een beetje? Smaakt heerlijk. Dit is de streekpannenkoek met ui, tomaat, spek, kaas. Heerlijk. Ja, dat zie ik aan uw gezicht. Mooi. Ja. Dit item gaat over de heaters die boven uw hoofd hangen. Ja. En misschien komen er straks wel verwarmde kussens. Ja. Ik hou van warmte. Dus die heaters en verwarming is prima. Dat kost ontzettend veel gas, elektriciteit. Ja, ik weet het. Maar als niks meer mag, dan houdt het genieten ook op. Terras wil je een beetje comfortabel zitten. En een beetje warm. Ja, toch? Altijd mijn droom gaat om een pannenkoekrestaurant te beginnen. Dus het verveelt mij in ieder geval nooit. Ondanks deze rot tijd. Ik ben ervan overtuigd dat er weer een eind aan komt. Maar misschien gaat u deze winter wel een paar maanden dicht. Als de kosten hoger worden dan de opbrengst, dan ga je gewoon lekker een paar maanden dicht. En dan ga je gewoon. Waar gaat u heen dan? Ik wou eigenlijk naar Curaçao. En dan komt u in de lente terug en dan weer verder bakken. En dan gaan we gewoon verder bakken. Vol goede moed. Klinkt nog een beetje als een geluk bij een ongeluk dan. Ondernemer Albert Nieuwenhuis in gesprek met Jeroen Schutteijzer. NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Morgen mogen de Italianen stemmen voor een nieuwe regering. Verwachte winnaar is de nationalistische Fratelli d'Italia, een radicaal-rechtse en nationalistische partij. Ze hebben conservatieve waarden en willen de Italiaanse economie uit het slop trekken. En die boodschap slaat aan bij ondernemers ook. Want het gaat vooral om producten die gemaakt zijn in Italië. Kent ze wel dat bekende label, Made in Italy. Voedsel, kleding, design. Veel ondernemers in die sectoren hebben het moeilijk en hebben hun hoop dus gevestigd op Fratelli d'Italia. Correspondent Helene Daans ging langs bij een schoenenfabrikant. Dit is het geluid van hele dure schoenen die gestikt worden. In deze fabriek maken ze modellen voor allerlei bekende merken. En natuurlijk staat hier op de zolen in het groot Made in Italy. C'è una manifattura, è un modo di fare certe cose che sappiamo fare solo noi. Een manier van schoenen maken die alleen in Italië bestaat, zegt Giuseppe Lanciotti. È una cultura che viene die al generaties lang wordt doorgegeven en die ze elders niet hebben. Che in altre nazioni non esiste. Lanciotti heeft deze fabriek al 21 jaar, maar het is sinds het begin alleen maar moeilijker geworden. We botsen op de bureaucratie van Italië en van Europa. We botsen met de politiek. Gekke wetten, absurde wetten, regels zonder betekenis. Regole senza senso. Quando ho iniziato l'azienda. Toen ik dit bedrijf begon, zegt hij, had ik één medewerker in het kantoor. Vandaag zijn het er 8. E faccio le stesse scarpe. En ik maak dezelfde schoenen. C'è una montagna di. Er is een berg aan papieren, formulieren, regels. En dat brengt allemaal moeilijkheden en kosten met zich mee. En die hoge kosten, heel veel Italiaanse bedrijven hebben omwille daarvan de laatste tijd hun productie verplaatst. In alle sectoren, ook dus de schoenenbusiness. Turchia, Portogallo, Romania. Turkije, Portugal, Roemenië. Schoenen worden in de hele wereld gemaakt, zegt Lanciotti. En iedereen heeft lagere kosten dan wij. Ondanks onze know-how en dat Made in Italy kunnen wij toch niet heel veel meer geld vragen. Diventa difficile. E con noi il presidente nazionale di Fratelli d'Italia. En laat er nu juist deze verkiezingen een kandidaat zijn die belooft om de hele Made in Italy-industrie te beschermen. E con noi Giorgia Meloni! Giorgia Meloni van Fratelli d'Italia, nationalistische partij. Buonasera a tutti! Grazie per essere qui! Marchio Italia, il Made in Italy. Made in Italy is het bekendste merk ter wereld, zegt zij op campagne. Iedereen wil Italiaanse producten en wij geven die merken weg. We maken het moeilijk voor bedrijven en boeren, voor iedereen. Uno Stato che è un avversario invece di essere un alleato. Wat belooft Meloni nu concreet? Ze wil de belasting verlagen, ze wil de bureaucratie vereenvoudigen. En ze wil namaak in die Made in Italy sector strenger aanpakken. Quindi se sarà capace di fare il 30% di quello che dice sarà un successo. Als het haar lukt om 30% van wat ze zegt uit te voeren, dan is het al een succes, zegt Lanciotti. Hij is zelf niet 100% overtuigd, maar hij geeft Meloni wel een kans. Ma non ha mai governato la Meloni, quindi. Ze heeft nog nooit geregeerd, dus laten we kijken of ze het kan. La speranza è che lei possa riuscire a fare qualcosa che gli altri non. En de hoop is dat zij erin slaagt om iets te doen dat anderen nooit hebben gedaan. Want dezelfde mensen die op tv zeiden dat ze Made in Italy wilden beschermen, hebben uiteindelijk akkoorden getekend om bedrijven te verplaatsen, om ze opnieuw op te bouwen in Albanië, Roemenië, in Turkije. En de hoop is dat Meloni dat niet gaat doen. In elk geval, dat is de bedoeling, zegt Lanciotti. Staremo a vedere. En we gaan zien of het ook echt gebeurt en of Meloni de Italiaanse industrie kan beschermen. Morgen zijn de verkiezingen met een waarschijnlijke overwinning voor Fratelli d'Italia. Dat weten we dan morgenavond zeker. Een reportage was dat van correspondent Helene Daans. Sport dan, want wielrennen, het WK in Australië, maar hier in Nederland hebben we ook een WK. Ja, volleybal. De Nederlandse volleybalsters zijn uitstekend begonnen aan het WK. Kenia werd met 3-0 verslagen in het Gelre Dome in Arnhem, dat voor de gelegenheid is omgebouwd tot volleybalstadion. Spelverdeelster Britt Bongaerts, genoot van de sfeer. Ja, dat is wel echt kippenvel hoor. Helemaal ook voor je eigen vrienden en familie en dan nog zoveel volleybalfans. Ja, dat is heel bijzonder. Dus ja, ik ben super blij dat het eindelijk een toernooi is, want daar kijk je zo lang naar uit. Dus ik ben heel blij dat de kop eraf is. Ja, morgenmiddag kunnen de Nederlandse volleybalsters dat goede WK-begin een vervolg gaan geven. Dan wacht de tweede groepswedstrijd tegen Cameroen. Roger Federer nam gisteravond afscheid als proftennisser. De 41-jarige Zwitser moest het enkelspel van de Lever Cup laten schieten omdat hij last had van zijn knie. Gisteravond speelde hij dan op eigen verzoek samen met zijn grote rivaal Rafael Nadal in een dubbelwedstrijd. Die wisten ze niet te winnen, maar dat maakte allemaal niet uit. Een geëmotioneerde Federer bedankt het publiek en hij zegt dat het nooit het plan was om zo'n grootheid te worden. It was never supposed to be that way. It's just happy to play tennis and spend time with my friends really. And it ended here, so it's been a perfect journey. I would do it all over again. It's been great. It's been so much fun. It's been amazing. Thank you, everybody. I've had so many people cheer me on, and you guys here tonight means the world. Het is een perfecte reis geweest, Roger Federer. De Internationale Schaakbond heeft wereldkampioen Magnus Carlsen op de vingers getikt. Ze vinden dat de Noor zich anders had moeten gedragen in de schaakrel die onlangs rondom hem is ontstaan. Carlsen trok zich maandag op een online schaaktoernooi al na 1 zet terug in zijn partij tegen de 19-jarige Amerikaan Hans Niemann. Magnus Carlsen werd 2 weken geleden verrassend verslagen door Niemann. Hij liet toen doorschemeren dat hij de Amerikaan verdenkt van vals spelen. Volgens de Internationale Schaakbond had Carlsen meer rekening moeten houden met de morele verantwoordelijkheid die hij als wereldkampioen en ambassadeur van de schaaksport heeft. Dan hebben we nog 1 berichtje over voetbal. Voetballer Paul Pogba heeft een Afrikaanse wonderdokter, een marabout, gevraagd een vloek uit te spreken over zijn medespeler Kylian Mbappé. Waarom? Die dreigde populairder te worden, dat schrijft de Telegraaf. Pogba werd vervolgens door zijn eigen broer gechanteerd. Als de stervoetballer zijn broer en 3 anderen niet miljoenen zou betalen, zouden zij het bezoek aan de wonderdokter wereldkundig maken. Pogba heeft bekend dat hij inderdaad een marabout heeft bezocht. Die moest voorkomen dat hij een blessure kreeg. Zijn broer en 3 anderen zitten inmiddels vast op verdenking van chantage. Ja, Mbappé die scoort een na het andere doelpunt, dus die heeft er in ieder geval weinig van gemerkt tot nu toe. We gaan naar het WK wielrennen in Australië. De laatste rondjes beginnen. De finale komt eraan. Houden de Nederlandse renners zich nog steeds een beetje op de vlakte, Gio? Ja, dat doen ze wel, maar ze zijn wel wat naar voren geschoven. 6 Nederlandse renners nog in het peloton. Een peloton van ongeveer 80 vrouwen. Met inderdaad nog 3 rondjes te gaan. Dus nog 3 keer die Mount Pleasant. En dan weten we dat die top van Mount Pleasant op 8 kilometer van de streep ligt. Dus ja, iemand die daar wegspringt, ja, die moet wel van goede huizen komen om ook weg te blijven natuurlijk. Op dat laatste stuk dat dan in dalende lijn natuurlijk eerst gaat. En daarna vlak gaat in de richting van de finish. We hebben wel een nieuwe koploopster. Een Sloveense, Spela Kern. En die heeft een hele kleine voorsprong. 8 seconden op dat peloton. Waarin dus die 6 Nederlandse vrouwen zitten. Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk. Ja, wereldkampioene bij het tijdrijden. Die is dus ook absoluut in topvorm. Floortje Makkai zit daarbij. Marianne Vos, de grote favoriete daar. Rianne Marcus en Shirin van Anrooy. En dat is ook wel interessant. Want Van Anrooy is een belofte onder de 23 jaar dus. En die rijden dit jaar voor het eerst een kampioenschap in het kampioenschap. Dat betekent dat de eerste belofte die vandaag over de finish komt in dit hele veld, want ze rijden tegelijk met de elitevrouwen, met de professionele vrouwen. Dat betekent dan dat degene die als eerste over de streep komt als belofte, dat hij dan zich voor het eerst wereldkampioen bij de belofte vrouwen mag noemen. Er is wel veel over te doen, dat die samen moeten rijden met de elitevrouwen. Bij de mannen zijn dat 2 aparte categorieën, rijden op aparte tijdstippen. Maar bij de vrouwen hebben ze toch besloten om dat bij elkaar te voegen. Dus we gaan zien dadelijk of Shirin van Anrooy een gooi kan doen naar die wereldtitel bij de belofte die primeur dus voor die jonge vrouwen. Kijk nog eventjes naar de stand. Het is 7 seconden het verschil tussen die Sloveense Spela Kern en het peloton. En we hebben nog 48,5 kilometer te gaan. Amsterdam verkreeg zijn pracht en praal vanaf de 17e eeuw ook door het kolonialisme en de slavernij. Daarover gaat Returning the Gaze, een theatrale stadswandeling over de koloniale geschiedenis van Amsterdam. Het publiek wordt op pad genomen van het Willett Holthuizen Museum tot het Amsterdam Museum aan de Amstel. Gisteren was de première en verslaggever Mark Hamer liep mee. Return the Gaze! Return the Gaze! Return the Gaze. Returning the Gaze is een locatievoorstelling. Die gaat over het koloniale verleden van Nederland en de voormalige gekoloniseerde gebieden. En de voorstelling gaat eigenlijk over de dialoog tussen het dominante witte perspectief en het onderdrukte zwarte perspectief. Wij hebben de Nederlandse rol in de slavenhandel de rug toegekeerd. Een pijnlijke realiteit. Tot nu. Tot nu. Laten we breken met het verleden van wegkijken. Laten we ons omdraaien en terugkijken. Katie Struiten, regisseur. Waar moet dit verhaal verteld worden? Het is eigenlijk een verhaal dat vaak onderbelicht blijft. Dus wat we meekrijgen vanuit school of onze omgeving is vaak het dominante verhaal van de Gouden Eeuw of de VOC in een geromantiseerd perspectief. Maar wat wij belangrijk vinden is ook de verhalen daarachter die ook hebben bijgedragen aan deze welvaart. Het blijft gek. Daar in die keuken werkte mijn overgrootmoeder als tot slaaf gemaakte vrouw. Suzanne. Dat was haar Europese naam. Ashana was haar echte naam. En carrière maken als zwarte vrouw in die tijd, als vocalist, was een illusie. Men zegt dat ze zoveel zong, dat haar stem getrokken is in die grote trap, terwijl ze op en af liep om mensen te bedienen. Het begint in het Willard Holthuis Museum. Waarom is die locatie zo belangrijk voor het vertellen van dit verhaal? Het is een huis waar eigenlijk generaties van eigenaren natuurlijk die daar hebben gewoond. En wat wij hebben gezien is dat dat vaak plantage-eigenaren waren. Investeerders in plantages in Suriname. Die een belangrijke rol hadden in de VOC of in de WIC. En dat we ook naar gaan bevragen. Waar komt die welvaart vandaan? Wat betekent dat vandaag de dag? Eigenlijk zou je daar het bloed, zweet en tranen kunnen proeven van de slaven. Zeker, zeker. Ja, dus dat laten we ook in deze voorstelling zien. Om juist die stemmen naar voren te brengen. Ben ik de enige die engelen ziet zwoegen in de hitte van de hel van de suikerrietplantages? Zie je me vallen? Vallen tot ik alleen maar blauw zie? Jurgen Gario, wat doet het spelen van dit stuk bij jou? Het geeft een bevrijdend gevoel. Omdat de geschiedenis van Nederland wordt op een bepaalde manier gepresenteerd. En ik heb het gevoel alsof ik daarin niet aanwezig ben. Of niet mee kan identificeren. Omdat er zo'n groot deel van de tot slaaf gemaakte en hun nazaten gewoon wordt genegeerd in principe. En daarom is het belangrijk om nu de stem te kunnen zijn van een nieuwe generatie die wel in opstand komt tegen kunst, maatschappij en cultuur die deze kant van het verhaal onderbelicht. Mijn god, pijn in mijn buik. Ik heb een traantje weggepinkt. Omdat het binnenkomt en het is heel verdrietig en heel erg pijnlijk. Waarom is het goed dat dit verhaal verteld wordt? Ik word onpasselijk, eigenlijk prachtige rijkdommen, maar ook over alle rijkdommen heen. Van wat dat heeft gekost en waar het vandaan komt. Beseft u dat als u naar Amsterdam heen loopt? Ja, maar nu wel weer even nog meer. Dus dat is goed. Een bijdrage van Mark Hamer. Het is 7:07. Molukse oud-bewoners en nabestaanden van kamp Wieldemerk in het Friese Balk gaan dit weekend op zoek naar resten van het kamp of woonoord, zoals het werd genoemd. Na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië kwamen in 1950 duizenden Molukse KNIL-militairen en hun families naar Nederland. Ze werden door de Indonesiërs als landverraders gezien, omdat ze aan Nederlandse zijde hadden gevochten tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. In Nederland werden ze veelal opgevangen in kampen uit de Tweede Wereldoorlog. Archeoloog Marjolein Kok doet samen met oud-bewoners dat archeologisch onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er deze twee dagen gebeuren? We gaan deze twee dagen eigenlijk vier locaties onderzoeken. die de oud-bewoners zelf hebben aangewezen. En dat zijn de moskee, die heel belangrijk is. Want het was een islamitisch kamp, het enige islamitische kamp. We gaan proberen de locatie van de minaret terug te vinden. Dat was de eerste minaret in Nederland. We willen kijken of de wasbarak nog terug kunnen vinden en de infrastructuur die daarbij hoort. Omdat dat een centraal gebouw was waar ook de moeders veel tijd doorbrachten, omdat ze de was nog met de hand moesten doen. En de moeders waren degene die het gezin samenhielden. Dus de bewoners hebben aangegeven van ja, dat vinden wij heel belangrijk, dat de moeders ook aandacht krijgen. En dan gaan we de kantine en de school ook nog bekijken. En dat daar ook de centrale keuken was. Want in het begin van het kamp kregen we nog centraal eten. Want hoe lang is geleden ook dat dus ja, alles is weggehaald eigenlijk? Of het meeste waardoor je het nu niet op het eerste gezicht ziet? Het is 50 jaar geleden, ja, iets meer, een paar jaren meer, helemaal gesloopt. En de barakken die zijn verkocht. Dus het is wel met enige zorgvuldigheid gebeurd, want die barakken moesten nog gebruikt worden. En je ziet ze soms ook nog in het Friese landschap staan, nog van die barakken. Maar in het kamp zelf, wat toen redelijk open was, is nu eigenlijk gewoon bos geworden. Ja. En daarom gaan jullie op zoek. Ja, het werd dan een woonoord genoemd. Dat klinkt bijna idyllisch, maar ja, het was dus eigenlijk gewoon een kamp. Hoe was het voor de mensen die daar geplaatst werden? Ja, voor deze groep is het heel uitzonderlijk. Want dit is een kamp wat ze zelf aangevraagd hebben. Omdat ze hun geloof niet goed konden uitoefenen in de andere kampen. En dit is eigenlijk een van de betere kampen wat dat betreft. Dus die was ook helemaal aangepast voor hun. En daardoor hadden ze eigenlijk een heel goed gevoel van saamhorigheid. Dus ze hadden hier eigenlijk het gevoel van, hé, nu zijn we een beetje thuis met z'n allen. Dus dit was een kamp wat positief ervaren werd door de meeste mensen. Ook al hadden ze natuurlijk de trauma's wel mee die alle Molukse knil-militairen families met zich meedragen. En de hoop dat het niet al te lang zou duren, dat ze ook weer terug zouden kunnen gaan. Ja, maar dit kamp, toen waren ze al 2 jaar in Nederland. Toen was al duidelijk van, men hield de hoop. Maar ja, ze hebben daar toch nog 15 jaar gewoond. Hè? Dus dat is nog wel een lange tijd. Toen was al duidelijk, we gaan waarschijnlijk niet terug. Sommige mensen zijn wel teruggegaan, maar op eigen houtje. Ja. Hoe is voor de oud-bewoners dan om mee te doen aan dit onderzoek? Nou, voor de oud-bewoners is het heel belangrijk. Gisteren kwam er toevallig al iemand kijken terwijl we bezig waren met de voorbereidingen. En die verwoordde het heel mooi. Ze zei van, omdat we nu met zo'n aandacht op die plek zijn, komen er hele andere herinneringen boven. Dus door dat archeologisch onderzoek, waarbij je heel goed naar de locatie kijkt, dan kijk je opeens op een hele andere manier dan dat ze normaal komen, wanneer ze gewoon gaan picknicken en gezellig zijn. En nu, omdat we zo inzoomen op de structuren, komen er allemaal herinneringen boven waar ze dan minder aan gedacht hebben. En dat is van grote waarde. En ook dat ze met z'n allen zijn. Hè. Normaal komen ze met hun familie. En nu komen de mensen uit allerlei verschillende families. En dan komen de herinneringen ook weer op een andere manier naar boven in het gesprek. Ja. En die kun je dan samen met elkaar delen. Dank u wel en veel succes vandaag en morgen. Archeoloog Marjolein Kok. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Tropisch marine-ecoloog Dolfje de Brot over loslopende geiten die de Nederlandse Antillen bedreigen. Het is natuurlijk zo dat het onmogelijk is om de geiten volledig weg te krijgen. Judith Koelemeijer schreef een biografie over het leven van de jonge Joodse vrouw Etty Hillesum. Ik heb het gevoel dat ik Etty in de afgelopen jaren echt heb moeten veroveren. Oek de Jong over zijn boek Een man zonder rijbewijs. Eigenlijk moet je het lezen, je moet hem verbluffen. En natuurlijk Kees Boonman over de houdbaarheid van de nieuwe kabinetsbegroting. Alles wat vast ligt, de kun je een vraagteken achter zetten. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo.

Deze week in Brommer op Zee. Auteur Jonathan Fransen. Bekend van De Correcties en meer recent Kruispunt. Een uitgelezen kans voor een goed gesprek over drama, waarbij ook nog iets te lachen valt. Morgen, 7:50, VPRO NPO 2. Verhalen die je raken in Brommer op Zee. Stel, de dagelijkse wandeling met de hond wordt inspanning in plaats van ontspanning. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat wij je kunnen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven bewegen. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:54. De versoepelingen die minister Karien van Gennep heeft aangekondigd om het personeelstekort in de kinderopvang aan te pakken gaan pas op z'n vroegst in op 1 januari 2024. Dat heeft de minister gezegd tegen onderzoeksprogramma Pointer van KRO-NCRV. De sector is er niet blij mee. Sylvia Geurts, onderzoeksjournalist bij Pointer. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even, welke maatregelen had de minister aangekondigd om de problemen op te vangen? Ja, dat is eigenlijk een hele mix van maatregelen die de overheid ook samen met de sector wil gaan nemen. Want het is niet alleen de overheid die dit probleem kan oplossen. Dat moet de sector ook echt samen met ze doen. Maar daarin heeft ze het over een aantal maatregelen die ze op korte termijn wil nemen. En dan denkt ze aan dat het aantal medewerkers in opleiding mag meetellen als vastgezicht op de groep voor de kinderen. Dat is nu eigenlijk nog niet het geval. Nu geldt dat alleen voor gediplomeerde medewerkers. En verder wil ze soepeler omgaan met het aantal pedagogisch medewerkers dat verplicht aanwezig moet zijn in de buitenschoolse opvang. Maar daarvoor is wetgeving nodig. En zij zegt eigenlijk, ja, daar hebben we tijd voor nodig. En die tijd, ja, dat gaat duren tot 1 januari 2024. En dan kunnen we dat pas laten gelden. Ja, dat heet dan op korte termijn in de politiek. Dat heet dan op korte termijn. Ja. Ja, nou, voor wetgeving is het echt ontzettend snel. En de branche is er ook heel blij mee dat de minister de noodkreet vanuit de sector dus zo serieus neemt. Maar ze zeggen eigenlijk, ja, dat die wetgeving, dat kost tijd die er eigenlijk helemaal niet is. Dus in de tussentijd moeten we alvast wat. En geef ons nou de speelruimte en ook het vertrouwen dat we alvast in de geest van de wet eigenlijk kunnen handelen. Want die wetswijziging die komt er toch wel. En we kunnen nu echt niet langer wachten. Ja, want als dat niet gebeurt, wat betekent dat voor de kinderopvangbranche en ook voor ouders? Ja, nou, dat betekent eigenlijk vooral dat de vraag naar kinderopvang die stijgt. De tekorten die groeien ook. En wat je gewoon ziet is dat het dan geen verlichting gaat brengen. En het is misschien maar een pleister op een zere wond. Want het is echt niet zo dat als die coulance-regeling er komt, dat het probleem ineens is opgelost. Maar het is wel verlichting die echt heel hard nodig is. Zijn het problemen aan de ene kant van de sector, maar ook aan de andere kant heb je dan de instroom en dan met name van pedagogisch medewerkers. Wat hebben jullie daarin ontdekt? Nou, daar is inderdaad ook wel iets geks aan de hand. Je kan op twee manieren pedagogisch medewerker worden. Je kan een mbo-3-opleiding volgen of een mbo-4-opleiding. En voor die mbo-3-opleiding gelden sinds dit jaar eigenlijk hogere eisen. En die hogere eisen die gelden dan vooral op het gebied van taal. En je moet je voorstellen dat zij sinds dit jaar moeten voldoen aan een taalniveau dat vergelijkbaar is met een HAVO-eindexamen. En die studenten die halen dat vaak niet. Er is echt 1/3 tot de helft van de studenten die moeite heeft om die taaltoets te halen. En daardoor dreigen ze nu zonder diploma eigenlijk een opleiding te verlaten. Ja, en dat is weer personeel wat er niet bij kan. Hoe zit het met hulp wat ze krijgen? Dus ook mensen die gaan de dingen overnemen zoals luiers verschonen en boterhammen smeren, dat soort werk? Ja, maar dat zijn niet de pedagogische medewerkers. De kinderopvangsector zoekt nu ook heel hard naar groepshulpen. Dat zijn niet de mensen die de diploma nodig hebben. Maar het mbo-3-diploma is echt bedoeld voor de pedagogische medewerker die op de groep staan bij de kinderen. En zij moeten nu dus voldoen aan een hogere taaleis. En zij zakken gewoon keer op keer voor dat examen. En dan met name op een luister- en leestoets die gaat over onderwerpen als abstracte thema's als drogredeneringen, het analyseren van achtergrondartikelen in de kranten, over orgaandonatie, naar thema's die helemaal niets te maken hebben met het werkveld. En juist omdat dit de enige opleiding is op mbo-3-niveau waarvoor een hoger taalniveau verwacht wordt dan wat bij de opleiding past eigenlijk, is dat niet wenselijk en is dat eigenlijk te hoog gegrepen, zeggen Nederlandse docenten tegen ons. Is er mogelijkheid daar om dat wel op korte termijn aan te passen, dat die toets minder streng wordt? Ja, nou, het betreft een centraal examen. Dus een centraal examen is eigenlijk voor alle mbo's hetzelfde. Maar deze geluiden zijn ook bij het ministerie aangekomen. En er wordt nu gewerkt aan het ontwikkelen van een instellingsexamen, heet het dan, dat wel beroepsgericht is. Waardoor die studenten straks een toets kunnen maken wat ook echt te maken heeft met de inhoud van het pedagogisch werk. En dat zou ze echt net over de streep moeten trekken. Wat ik gehoord heb is dat er geoefend wordt met dit examen. Dat er geëxperimenteerd wordt voor studenten die toets echt 3, 4, 5 keer niet halen. En dat ze net over die drempel trekt. Dan halen ze alsnog geen 8s en 9s. Maar wel net die voldoende. En dat is dan toch echt het verschil tussen wel of niet een diploma. Ja, en dat zal dan weer voor de kinderopvang wat lucht kunnen betekenen als dat lukt. Dankjewel, Sylvia. Morgen dus van 9:50 s'avonds op NPO 2. De uitzending van Point hierover. Sylvia Geurts was dat. We gaan weer even naar Australië, naar WK wielrennen op de weg bij de vrouwen. En we zitten nu in toch wel de finale. Maar is dat ook te merken, Gio? Ja, het is wel te merken, want de koers wordt onrustiger. Je ziet op dit moment de demarrage van een Australische, Sarah Roy. Die springt net weg uit het peloton, terwijl ze zo meteen door de finish komen. En dan nog 2 rondjes af te leggen hebben. 2 rondjes van 17 kilometer in en rond Wollongong. En die Sarah Roy, ja, die pakt een klein gaatje op dat peloton. We zagen trouwens zojuist ook een demarrage van een andere Australische. En die werd dan weer teruggepakt voor het eerst eigenlijk door een van de Nederlandse vrouwen, door Rianne Marcus, de Nederlandse kampioene, die een lekker seizoen aan het rijden is. Werd dus op de Vanberg werd ze Nederlands kampioene afgelopen juni. En die rijdt ijzersterk en die rijdt hier natuurlijk ook in dienst van Marianne Vos. Hier komt die Sarah Roy aan. Je hoort het publiek ook. Dat gaat reageren natuurlijk voor de thuisrijdster, de Australiërs, die toch hopen hoge ogen te gooien op dit wereldkampioenschap. Ze hebben een favoriete in Grace Brown. Dat is een vrouw die ook goed bergop kan rijden. Kortom, ze hebben nog wat troeven om uit te spelen. Met nog 2 rondjes te gaan komt daar Sarah Roy aan. En dat peloton, ja, dat zit er toch wel op de wielen. En het zijn opnieuw Italiaanse vrouwen die het tempo maken. Die moeten voortdurend de kastanjes uit het vuur halen. En dat is goed gespeeld, dat is tactisch gespeeld door de Nederlandse ploeg. Want die maken zich niet al te druk. Daar komt dat peloton dan over de streep met nog 2 rondjes te gaan. Een heel contingent aan blauw daar op kop. En dan de resterende Nederlandse vrouwen. Ik zie Marcus daar zitten, ik zie Van Dijk daar zitten. Vos zit er nog bij en Van Vleuten zit er nog bij. Zo komen ze over de finish met nog 34 kilometer te gaan. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Minister Jetten voor Klimaat en Energie had het deze week in een Kamerbrief over het versneld verduurzamen van het zakelijke wagenpark. Over 2 of 3 jaar zou elke nieuwe zakelijke auto emissievrij moeten zijn. Nou, dat betekent gewoon elektrisch natuurlijk. Maar is het wel realistisch? Verslaggever Jeroen Schutthuizer zoekt het uit. En dit is een laadstation voor elektrische auto's langs de A12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auto's zouden hier kunnen laden. En hoeveel staan er? 0. Dat is wel bijzonder, want de klacht is ook dat er te weinig laadpalen zijn in dit land. Martin Huisman van de vereniging Zakelijke Rijders. Komt u nou met een diesel aanrijden? Als je maar lang genoeg mee blijft rijden, is dat ook goed, hè? Ja, maar u gaat hem inruilen, hè? Zeker, het wordt een elektrische. Ja, meneer Huisman, u heeft de minister ook gehoord, hè, van de week. Minister Jetten, met zijn streven. Wat dacht u toen? Nou, als je er niet te lang over nadenkt in het allereerste begin, dan klinkt het nog wel een soort van aantrekkelijk en sympathiek. Ik denk, nou, we willen natuurlijk allemaal graag dat er minder CO2-uitstoot is. Maar als je er iets langer over nadenkt, denk ik, nou, dan wordt het toch een heel lastig verhaal. Ja, typisch bedacht van achter een Haars bureau. Nou, of op zijn minst met niet de exacte marktkennis en de gevolgen, want er zit echt wel wat achter. Wat zijn de grootste beren op de weg? Nou, voor ons allereerst is dat we tot nu toe een situatie hebben gehad waarin we met een lage bijtelling elektrische auto's aan het stimuleren zijn. En wat dit wordt, is dat je feitelijk zegt, je moet iets gaan rijden. Nou, dat lijkt ons juridisch sowieso erg lastig. Maar als het dan ook nog zo is, ja, dan wordt die zakelijke rijder wel echt de dupe. Want op het moment dat je dus van een hoge consumentenprijs, want al die elektrische auto's hebben een hele hoge consumentenprijs, straks gewoon 22% bijtelling moet gaan betalen. Ja, dat kost netto salaris, is dat natuurlijk enorm. Dus dan gaan heel veel zakelijke rijders er heel veel op achteruit. Dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn van een positief stimulerend elektrisch beleid. Nou, dat is 1. Wat nog meer? Nou, 2 hebben we gewoon de praktische haalbaarheid. 24 is heel snel. We hebben natuurlijk niet voor niks ook Europese regels. Hè. Waarom moeten wij als Nederland daar weer van afwijken? En 24 kan gewoon niet. Ja, want er is nu al een jaar leeftijd op auto's. En wil je dit in 2024 in laten gaan? Ja, dan nu, over een jaar, dat betekent dat iedereen dan binnen 3 maanden die auto's moet gaan bestellen. Dat lijkt me niet echt realistisch. Nee, dat gaat gewoon niet. En dan hebben we het nog niet over het feit dat we op dit moment echt wel een probleem hebben met de levering van laadpalen. Dat er natuurlijk steeds meer elektrische auto's komen. En dat is ook een heel mooi fenomeen. Maar dit is echt te snel. We staan hier bij een laadstation, hè, langs de A12. Het is niet druk. Nee, nou moet ik zeggen, bij een openbare parkeerplaats en dan vrijdagmiddag om 5 uur. Ik denk dat die zakelijke rijders lekker of al thuis zijn of net goed hebben opgelaten op de zaak. Dus daar kan ik me iets bij voorstellen. Want er wordt gezegd, er zijn straks helemaal niet genoeg laadpalen. Ik denk op termijn dat al dat soort dingen best te doen zijn. Maar heel feitelijk nu, ja, als je een parkeerplaats hebt, dan heb je een paar laadpalen en de rest is geen laadpaal. En dan moet je ook nog die auto erop en eraf halen. We hebben te maken met hogere energieprijzen. Dus in totaliteit nu kan dat nog niet. Je kan nu niet iedereen elektrisch zetten, want daar is de infrastructuur simpelweg niet klaar voor. Zou die minister geen kranten lezen, radio luisteren? Hoe kan dit? Voor mij is dit een voorbeeld van symboolpolitiek. Dit kan praktisch niet, het klinkt goed, maar onuitvoerbaar. Dus we moeten eerst zien, blijft dit überhaupt stand houden nadat het in eerste instantie eventjes geroepen is? En wij hopen natuurlijk dat het nu al vroegtijdig van tafel gaat, dat we ons hier niet druk over hoeven te maken. Martin Huisman van de Vereniging Zakelijke Rijders in gesprek met Jeroen Schutijzer. Dan gaan we even kijken naar de kranten, Jeroen. Ja, niet veel mensen zullen het weten, maar in Limburg is deze dag het Europees kampioenschap waterski. Meer dan 150 sporters uit 14 landen strijden in Weert om de titel. En wie denkt dat alleen jonge mensen aan de start staan, heeft het mis. Het AD schrijft over de 66-jarige Marianne Kowalski. De Pool die in Duitsland woont komt tenminste 1 keer per week naar de waterskibaan in Weert om aan zijn techniek te schaven. Vandaag en morgen staan de finale rondes op het programma waar ook Kowalski meedingt om de titel. Een mysterieuze actiegroep heeft in Nederland bij tientallen auto's de banden leeg laten lopen. De tire extinguishers, de bandenblussers, zoals ze zichzelf noemen, hebben het volgens Trouw gemunt op grote auto's en hun eigenaren. De groep noemt de auto's een ramp voor onze gezondheid, openbare veiligheid en het klimaat. Ze beweren dat ze in meer dan 10 landen zeker 8000 SUV's onschadelijk hebben gemaakt. Sinds maart van dit jaar slaan ze ook in Nederland toe. In Japan zijn zaterdag 2 doden gevallen door orkaan Nanmadol. 10.000 mensen zitten zonder stroom, meldt persbureau Kyodo. De orkaan is een van de grootste stormen van de afgelopen jaren in het land. Met name in de stad Shizuoka is extreem veel regen gevallen. In Yokohama krijgen 3.000 inwoners het advies om vandaag hun huis te verlaten. En door de chaos op Schiphol kiezen reizigers volgens de Telegraaf steeds vaker voor een andere luchthaven. Uit een rondgang van de krant onder reisaanbieders blijkt dat de consument actief vraagt naar andere opties. Ze zijn bang dat er op Schiphol lange rijen zullen staan of dat een vlucht wordt geschrapt. Bij sommige reisbedrijven is het aantal boekingen via Schiphol zelfs met een kwart gedaald. Worried on the inside, both from the outside. to give it all. I'm ready, ready to give it all. I'm ready, ready to give it all. I'm ready, ready to give it all. Sinds een paar jaar zijn ze weer bij elkaar en dit is hun nieuwste. Het nieuwste van Crash App. Ready for more. De enige manier waarop je in Libanon nog bij je spaargeld kunt komen is door een bank te overvallen. En dat gebeurt dus steeds vaker. Vorige week vonden er zelfs 7 overvallen plaats op 1 dag. Correspondent Daisy Moore vanuit Libanon. Hoe heeft het zover kunnen komen? Ja, dat vragen mensen hier zich eigenlijk ook af. Want dit is nog maar weer een illustratie van de chaos waar Libanon zich in bevindt. En het gebrek aan oplossingen. Het systeem is eigenlijk min of meer ingestort. Het begon allemaal in 2019. De Libanese valuta is inmiddels 95% in waarde gedaald. Mensen kunnen al jaren niet meer bij hun eigen geld. En het dagelijks leven hier wordt alsmaar duurder. Dus je ziet dat een heel groot deel van de Libanezen onder de armoedegrens leeft. En ja, spaarders hebben van alles geprobeerd. We hebben ze gezien zingend en dansend bij de bank. Ze zijn naar de rechter gestapt. Maar hun geld krijgen ze dus niet. De woede die zich tegen de banken en bankiers richt is enorm. En alle banken zijn dan ook voor onbepaalde tijd gesloten. De vereniging van banken in het centrum van Beirut, potdicht. Metalen deuren, beklad met allerlei graffiti. Hier zijn ze niet meer welkom. Als ze elkaar ontmoeten, moet dat op een veilige plek. Een beveiligde plek, want de banken zijn hier doelwit. Doelwit van protesten, doelwit van woede. You enter the bank in a peaceful way, asking for your money. They don't give you. You go back and you come back armed. You will find your money there. Alles had Hassan al geprobeerd. In Libanon ben je voor bijna iedereen een held. Als je een bank berooft. De een neemt een raketwerper mee, de ander een goed lijkend speelgoedpistool. This is our own money. They stole it. En het zijn niet mensen die geld stelen van de bank of van andere mensen. Het zijn wanhopige rekeninghouders die bij hun eigen geld willen. Het is door de ongekende economische crisis in Libanon dat er al sinds 2019 zware bankrestricties zijn. Al heb je een miljoen op je spaarrekening staan, je kan hoogstens een paar honderd euro per maand opnemen. En dat is lang niet genoeg om rond te komen. Laat staan om grote uitgaven te bekostigen, zoals bijvoorbeeld medische rekeningen. My mom was sick. She had cancer and she had an immediate operation. I took the reports to the bank showing them that I have to make a surgery for my mom. They didn't answer me. They don't want to answer me. I went to the court. Ging hij elke dag naar de bank? They didn't do anything for me. Nobody did anything for me. At the end om zijn geld op te nemen. To make an operation for my mom. I need to cash from my mom. Ik kreeg het niet. Ik kreeg het niet. En ik kreeg het niet. Uiteindelijk moest ik ervoor kiezen om die mensen te gijzelen. So I went to the bank. I closed it. I took hostages. I was not armed. I took hostages. And at the end of the day, they bring my money back. En toen kreeg ik het. $15,000 om de operatie van mijn moeder te bekostigen. But it was too late. She died. Ja. Yeah. Maar het was te laat. Ze is overleden. Had ik het eerder gekregen, dan hadden we de operatie eerder kunnen doen. Ik weet niet of ze dan nog wel geleefd had. I don't know if we are living in hell or we are reaching. Wij worden langzaam vermoord. Langzaam vermoord door de corrupte elite, door de bankiers, door de mensen die ons geld gestolen hebben. are killing us softly. We willen zo snel mogelijk een oplossing. En een oplossing die echt ergens op slaat. They don't find an immediate solution. Daisy, de bevolking wordt langzaam vermoord door de corrupte elite, wordt er gezegd in jouw reportage. Pure wanhoop, wat kun je nog als burger? Ja, Libanezen zijn eindeloos lang de straat opgegaan hier, in de hoop iets te kunnen veranderen. En wat je ook veel ziet, is dat mensen nu gewoon het land willen verlaten. Dus degenen die het geld hebben, een visum of een ander paspoort, gaan met het vliegtuig. Maar je ziet ook dat er steeds meer mensen in bootjes stappen richting Griekenland of Italië. Want dat is helemaal niet zo ver weg, hè, van hier. En ja, gisteren kwam er in het nieuws dat bijna 80 mensen, waarvan zeker 45 kinderen, zijn omgekomen omdat ze op een volgepakt bootje richting Europa gingen. Maar in plaats van Europa te bereiken is die boot gezonken in Syrische wateren ten noorden van Libanon. Er waren waarschijnlijk 150 mensen aan boord. Er zijn 20 overlevenden nu getraceerd. Dus nog lang niet alle lichamen zijn gevonden. Dus ja, mensen riskeren echt hun leven om Libanon te verlaten. Daisy Moore vanuit Libanon, dank je wel. 3 voor het weekend. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov spreekt vandaag de VN in New York toe. Afgelopen donderdag verwierp Lavrov de beschuldigingen van westerse landen rond de oorlog in Oekraïne. Ook sprak hij over straffeloosheid van Kiev. Onmiddellijk na zijn toespraak verliet hij de zaal. Maar later komt hij dus opnieuw aan het woord. Meer dan 60 AZC's openen vandaag hun deuren voor het publiek. In het kader van de Nationale Burendag worden een rondleiding gegeven en zijn er verschillende activiteiten om een indruk te krijgen van het dagelijks leven in een asielzoekerscentrum. En in Italië zijn morgen de vervroegde verkiezingen. Het parlement werd in juli ontbonden nadat premier Mario Draghi zijn ontslag indiende. Waarschijnlijke winnaar morgen is de radicaal-rechtse Giorgia Meloni van Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, correspondent Helene Daans vanuit Rome. En ja, zij wordt door iedereen gezegd van nou, dat wordt waarschijnlijk de winnaar. Hoe groot is er ook de kans dat dat echt gaat gebeuren? Is er misschien nog in de peiling ook verandering te zien? Nee, die kans is heel klein dat dat nog verandert. Er mogen hier al 2 weken geen peilingen meer worden gehouden, officieel. Maar in de laatste die we hebben gezien stond Fratelli d'Italia op 1/4 van de stemmen, wat heel veel is. En wat er belangrijk is, is dat het rechtse blok, dus Fratelli samen met de andere rechtse partijen, die hebben zich verenigd in deze verkiezingsstrijd. En die stonden in de laatste peilingen al voldoende om een meerderheid te halen in het parlement. Terwijl de linkse partijen verdeeld zijn, die kunnen daar niet heel veel tegen inbrengen. Italianen hebben ook de neiging om op het laatste moment, als ze onbeslist zijn, nog op de kar van de winnaar te springen, weten we uit het verleden. Dus analisten die verwachten dat wij hier een bocht naar rechts gaan maken met Fratelli d'Italia. De vraag is alleen hoe scherp wordt die bocht, en dat gaan we morgen zien. Ja, en wat we dan kunnen verwachten, hè, als ze het dan worden, wat beloven ze te gaan doen? Ja, het is een vrij extreme partij in zijn standpunten. Eerst en vooral een rechtse partij, dus die lagere belastingen belooft en ondernemen makkelijker wil maken. Dat is waar veel mensen op aanslaan. Daarnaast een nationalistische partij die het veel heeft over het vaderland, die de trots van Italië in de wereld wil herstellen. Ook daar slaan veel mensen op aan. En wat hen daarnaast onderscheidt van andere radicaal-rechtse partijen is dat zij superconservatieve standpunten hebben als het gaat over abortus, over euthanasie. Ze zijn ook anti-migratie. Dus allemaal dingen die, zoals ik zei, een flinke bocht naar rechts betekenen voor Italië. We gaan zien hoe, eigenlijk is het alleen maar afwachten hoe groot hun overwinning wordt en wat dat dan vervolgens betekent voor hoe ze gaan regeren in Italië en hoe extreem dat wordt. Dat gaan we zien. Oké, en dat horen we dan van jou, Helene Daans vanuit Rome. Dank je wel. Tot slot nog even terug naar Australië, naar het WK wielrennen bij de vrouwen. En er is nog een complicerende factor bijgekomen, Gio. Want het is al een zwaar parcours, maar met die regen erbij. Ja, het is glad geworden, want het is aardig gaan regenen. Het lijkt een beetje op de Olympische Spelen van 2012 in Londen, toen Marianne Vos in de stromende regen Olympisch kampioene werd. Nou, het ziet er nu niet gunstig uit voor de Nederlandse vrouwen, want we hebben 2 koploopsters. Zojuist hadden we die klim weer, die vervelende klim Mount Pleasant. En daar reed Liane Lippert, een Duitse, die rijdt in Nederlandse dienst trouwens. En daar reed ook Elisa Longo Borghini, Italiaanse, die eigenlijk altijd favoriet schieten is voor een wereldkampioenschap weg. Maar ze krijgen 3 achtervolgers in de nek. Ludwig, Nivia Doma en Molman. Molman is een Zuid-Afrikaanse, Nivia Doma een Poolse. En Ludwig is een Deense. En dan krijgen we straks 5 ijzersterke vrouwen aan kop. En daarachter, een eindje daarachter, daar rijdt Annemiek van Vleuten nog als beste Nederlandse. Samen met een Italiaanse, Sylvia Persico en Marianne Vos. Ik heb er niet gezien op die klim van Mount Pleasant. Nou, de finish zometeen in Nieuwsweekend met Charles Groenhuizen en Mieke van der Wij. Want dit was het Radio 1 Journaal van vanochtend. En ik wens u nog een heel fijn weekend. Ster. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar ja.